Прадзева святой дзевы, открываю конверт со страхам, а раптам твой ліст станецца лубянай старонкою палімпсесту альбо глінянай таблічкою з вусенямі неўцямных іерогліфаў. Але папера разгортваецца ў тонкі лісток срэбра і звініць крышталёвым рэхам твайго наструнена адданага цела, а гаўбец мякка адрываецца ад сцяны і плыве праз грызаль імжыстага гораду ў трымклівую верасовую вусціш, на вылёт прашытую срэбнымі ніткамі, якія ты называла прадзевам святое дзевы.